www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ورسوله أحق أن يرضوه. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ لائق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. اس رائے باری تعالیٰ کو راضی کرنا. دنیا میں مائے ہیں، ہر ایک کے حقوق ہم پر ہیں، رشتے داروں کے بھی ہیں، پڑوسیوں کے بھی ہیں، دوستوں کے بھی ہیں، حقوق ہی حقوق. لیکن سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اگر فرق مراتب میں کوئی دن دیکھ لی، فرق مراتب ضروری ہے. ماں باپ ہیں، دوسرے عیدہ ہیں. باپ کا حق بھائی سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس لیے اللہ کا حق باپ سے بھی بڑھ گیا ہے. اللہ تعالی نے پیدا کیا مخلوق کو، کتنے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں ہو گئے، اس کا بھی حق ہے. ایک صحابی تھے اور رات میں سوتے نہیں تھے، روزہ رکھتے تھے، بیوی سے تعلق کم رکھتے تھے. ایک صحابی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت پتا چل بیوی کہیں جاتے ہی نہیں، روزہ رکھتا ہے. یہ بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تمہاری یہ بات پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں، یہ حق تلفی ہے. اتنا یہ تمہاری حق تلفی ہے، لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ لِحَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے ضیف کا بھی حق ہے. حقوق، جامع الحقوق ہماری کتاب ہے، جامع الحقوق. حقوق کو ادا کرنا فرائض میں سے ایک حدود ہے، ایک حقوق ہے نفس کا بھی. نفس کا حق یہ ہے کہ پیٹ میں کھانا دیجیے آپ کو، اور کسی درجے مجھتا بھائی کبھی آج کے دن بھی کھلا دیجیے. آئس کریم کا درجہ روٹی کا نہیں ہوگا، روٹی کا حق ہے. اسی طرح جتنے حقوق ہیں انسانی یا حیوانی، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہی لائق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. رائے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کی فکر ہر مسلمان کو ہر وقت ہونا چاہیے. کھانے میں، پینے میں، ملنے میں، بیٹھنے میں، حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، ایک شخص آتا ہوا نظر آیا حضور کی خدمت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی تھی، فرمایا کہ بے ساکھ الاشیرہ، یہ بہت برا آدمی آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بہت برا آدمی آ رہا ہے. جب وہ آ گیا تو اللہ نے لہو کلام، اسے کلام نرم کیا، بیٹھایا. اب ان کو کہا جائے، حضرت عائشہ تیسری بھی آئی گئی تھی، کہ یہ بات پوچھے وہ، کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے کہا تھا برا آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایسا چاہ پاڑی کا انتظام کیا، یہ بہت اچھا آدمی ہے. فرق ہو گیا حضور کے عمل میں، برتاؤ میں اور کہنے میں فرق ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، وہ علم کے لیے تھا کہ ایسا آدمی ہے، یہ اس کا حق ہے. حق کے ضیافت میں مریادہ کیا، دونوں کو جمع کیا. حق کے ضیافت، مہمانوں کا حق ہے، کتنی برا ہے، حق ہے. علماء نے تصدیق دیا، ہمارے حضرت بہت ہی سب باتیں بیان کرتے ہیں، ماشاء اللہ. وہ حق اے عائشہ کب ہم کو تم نے سخت کلام پایا ہے؟ وہ بات تو وہ علم کے لیے میں نے یہ کہا، حضور نے نہیں کہا، یہ علماء نے کہا ہے. وہ بات جو کہی ہے وہ علم کے لیے کہا ہے، تم کو معلوم ہو جائے کہ آدمی ایسا ہے. لیکن یہ جو ہم نے چائے پانی کرایا ہے، یہ اس کا حق تھا، مہمانوں کا بھی حق، تمہارے ضیف کا بھی تم پر حق ہے، ضیف مہمان کا بھی حق ہے. ان لے ضیف کا دے کا حق ہے. آپ نے بجلی میں اگر چڑیا رکھی ہے اس کا بھی حق ہے، بلی اگر پانی اس کا حق ہے. کیوں تمہیں مقید کیا؟ اگر نہیں کرنی چھوڑو اپنی جگہ پر، جب تم نے رکھ لیا تب اس کا حق ہے. یہ اسلام ہے، اسلام اسلام میں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے. نہ خود ضرر برداشت کرو نہ کسی کو ضرر دو. حضرت عمر تھانی نے 3 گھنٹہ اس پر تقریر کیا پانی پت میں، بادشاہ سے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام میں ضرر اور ضرار کا وجود ہی نہیں ہے. لا ضرر ضرر نہیں. اگر ہم کرتے ہیں کہ ہمارا فعل اسلام کا فعل نہیں، اسلام بدنام نہیں ہو سکتا، حضور کی تعلیمات سب بولے ہوئے ہیں. نہ ذرا بڑا ذرا حق کے ضیافت الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کامل دین کے دے کر بھیجا تھا، کامل عقائد کے اعتبار سے بھی کامل، شرک کی کہیں بو نہیں آئے گی حضور کی تعلیم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور توحید کی بات کیا، مکمل کیا. موسیٰ علیہ السلام نے آلہ اللہ آیات اللہ کو بیان کیا، یہ نعمتیں ہیں یہ ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بات پوری کیا اور نعمتوں کو بھی بیان کیا. پھر موت ما بعد موت کو اتنا بیان کیا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا نہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا. یہ حضور کا تجدیدی آخری نبی تھے اس بنا پر، آخری بات جب دیا آخری، اپنی موت سے غافل نہ ہو. ہر کہ نہیں، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ مجھے ثواب ہے. موت کو یاد، موت کو یاد کرنا اکثر ذکر حاضم اللذات. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر جو توڑ دینے والی موت ہے اس کو یاد کیا کرو. یا حق ہو گیا کہ نہیں؟ اکثر ذکر حاضم اللذات. جیسے ہمارے علماء نے موت کا مراقبہ بہت کرایا ہے، امام غزالی وغیرہ نے موت کا مراقبہ، جو مراقبہ آتا ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں مراقبہ کیا ہے. ایک تو اللہ کا مراقبہ موجود ہے، اور ثانوی درجے میرا خیال ہے کہ موتی کا مراقبہ کراتے ہیں امام غزالی وغیرہ نے بھی. مرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. خیر کنائے فلاں وغیرہ مت شمار عمر، ہم لوگ تو اسی مرحلے میں ہیں. خیر کنائے فلاں و غنیمت شمار عمر، لاپیش تر کے لاپیش تر کی باغ برآد فلاں نماز. خیر کنائے فلاں، اے فلاں خیر کرو. اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا مراقبہ فرما دیتے. جو کال و کل یوم مات فلاں فلاں، حضرت عمر کا بکلا ہے، تمام کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں مراقبہ خالی ماں تھانوی نے اور انہوں نے قائم کر دیا ہے، تب وہاں سے چلا رہا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے نکلے باہر، تیمم فرما لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی موجود ہے، آپ نے تیمم کیوں فرما لیا؟ کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موت کا استحضار. حضور نے صرف موت کو کہا نہیں ہے، تعلیم نہیں دیا ہے، ذکر نہیں کیا، مگر خوب عملی چیز پیش کیا کہ نہیں یہاں پر. اسی وجہ سے ایک صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے صحابی. یقال کل یوم مات فلان فلان، یقال یومن مات عمر، ہر دن کہا جاتا ہے فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا. کہا جاتا ہے اخبار پڑھیے، ابھی پڑھیے، یہ بول. ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا، یہ مراقبہ موت لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. سب سے اہم چیز تصوف کی مراقبہ ہے مولانا، اس کا انکار بھی. مجھ سے بھی ایک بہت بڑے آدمی سے مولانا یہ مراقبہ اور کیا چیز ہے؟ میں مراقبہ تھی قرآن حدیث میں سب میں موجود، چپ ہوئے بہت کہا، آج تو مجھے جواب ہی نہیں دیا. مغلی تھے، بہت بڑے، بہت پڑھے لکھے تھے. میں کیا ہمارا مراقبہ ہو گیا؟ یہ تصوف کیا چیز؟ میں تصوف یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ باقی بھی سراقہ ہو، یہ تصوف. زبان کو درست کرتے ہو، ہاتھ کو درست کرتے ہو، دل کو بھی درست کرو، یہ تصوف. ارے مراقبہ، میں نے کہا مراقبہ راقب اللہ، اللہ تعالیٰ حدیثوں میں ہے، مراقبہ کرو. دیکھیے خوش ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے، بہت ملک ان چیزوں کے. کہا لیکن ایسا جواب مجھے کسی نے نہیں دیا تھا، دو ہی راقب اللہ، اللہ کا مراقبہ کرو، اللہ کو سامنے پاؤ. حضرت عمر کا معمولی مراقبہ ہے، یقال کل یوم مات فلان فلاں، یقال یومن مات فلاں. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا. ایک دن یہ بھی کہا جائے گا کہ عمر مر گیا. خیر کل فلاں مغری مشمار عمر لا پیش تر کی بانگ برائے فلاں برائے راضی کرنا. اسی دنیا میں، اسی زندگی میں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اصل یہ مرض. فکر، اس کی ضرورت کو محسوس کیا. ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی کہ نہیں؟ سعادت مند باپ ہمارے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم تو مار رہے ہیں، فکر رہتی ہے. بہت سے لوگ بال بچوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں، بہت سے الگ بھی ہیں، لیکن ایک بار عام طور سے فکر تو ماں باپ فکر ہوتی ہے. والد صاحب تھے سر پر مزار دبا رہے، نہیں باپ تم مت دباؤ، لیکن میں اپنا کام کرتا تھا پیروں دبا کر. میں نے اپنے گھر میں سے پوچھا کہ ہم نے ابا کی خدمت کیا کہ نہیں؟ کیا بہت کیا؟ نہیں بہت کیا، مجھے کچھ یاد نہیں. صرف والد صاحب یاد رہتے ہیں، معلوم نہیں ہم نے خدمت کیا کہ نہیں. کہا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ رائے باری تارا، اس کو کہتے ہیں رائے باری تارا. رائے باری تارا نہیں، ارا یہ کیا ہے؟ افعال کا ہے. رائے باری تارا کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے. ہمارا شریف لوگ ماں باپ کی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی بچوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوست احباب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کسی کی میں خدمت کرتا تھا، محبت کرتا تھا، وہ نہ رہا تب کیا ہو؟ کیسے یہ سوال ہے؟ فرمایا اس کے ملنے والوں سے ملا کرو، اس کی خیر ہوئے انہی کی خدمت ہو جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت عزت تعلیم. وہ نہیں ہے، اس کے لڑکے بچے بھائی بھائی ہوں، ان سے ان کی وہ سوچ کر کے کہ فلاں کا بھائی ہمارے دوست کا بھائی ہے، یہ بھی ہمارا ہے. یہ حقوق کی رعایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری سکھائی. اعلی اللہ کو بیان کیا نعمتوں کو، شرک کے سر کو چکنا چور کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لا تشرکوا باللہ، لا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اشراک باللہ کبائر میں سے اکبر الکبائر، اشراک باللہ ہے ہی نہیں، اکبر الکبائر. پوری خدا کی رعایت، خدا کے حق کو پورا پورا بیان کیا، صرف مخلوق کا بیان کیا. لوگوں کے ساتھ نرمی معاملہ کرو، لین اختیار کرو. لا تم سے پھر ارد مرحا، اکڑ کے زمین میں نہ چلو. لین کلام، کلام کو نرم کرو، سخت نہ کرو. خود حضور کی تعلیم اللہ کو نے تعلیم دیا جو تو آپ کو آتا ہے، نرم کلام کیجیے مخاطب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کی ان تعلیمات پر، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو بیان ہے. میں نے بیان کیا تھا وہاں، ہم لوگ درکیسر میں بہت بڑا مجمع تھا، میں نے یہ حدیث بیان کیا تھا. اور بیان کیا تھا سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر مایوس کے جنہ، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ جنت میں بکثرت کس چیز سے لوگ جائیں گے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ، جنت میں لوگ کس چیز سے زیادہ جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. ابن قیم نے کہا، بہت بڑے عالم جانتے ہی ہیں، پورا سعودی عرب انہیں پہ چلتا ہے، ابن قیم نے فرمایا کہ تقوی ہوگا تو اللہ کا حق ادا ہوگا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی تقوی سے ہوں گی. ابن قیم نے کہا کہ جب حسن خلق ہوگا تو مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہوں گی، جب ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے تو آدمی صالح ہو جاتا ہے اور صالح آدمی جنت میں جائے گا. یہ تو علامہ ابن قیم نے کہا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں اصل تقوی اللہ ہے، جب تقوی اللہ ہوگا تو حسن خلق بھی آ جائے گا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا آپ کو اقتدا بیعت بھی کرے گا، حق تلفی کرے گا. حضرت فرمایا، میں نے بیان کیا تھا وہاں، بہت ہم بھی دسیوں ہزار کے مجمع تھا، چار پانچ کر حسن خلق بہت بڑی چیز ہے. بعثت لأتمم میں مکارم الاخلاق، حقیقت حدیث میں مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا، حقوق کی رعایت، مہمانوں کے حقوق کی رعایت. ایک مہمان گیا، مشرک تھا بھی، پخانہ کر دیا، حضور نے دھویا خود اس کے بستر کو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم موجود ہیں، آپ دھو رہے ہیں اس کا. فرمایا وہ میرا مہمان تھا، اس وجہ سے میرے ذمہ ہے کہ اس کو دھو، اس سے پیشاب پخانہ کر دیا. کہا اگر تم لوگ چاہتے ہی ہو تو پانی گراؤ، میں دھو گئے، دھونا ہاتھ لگانا خود لیا. یہ حقوق حضرت عائشہ کے حقوق یہ ادا کیا ہے. ایک عورت آئی بوڑھی تھی، وہ کانپنے لگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کانپنے لگی. فرمایا یا مسکینہ علی کبھی سکینہ، اے مسکینہ سکون اختیار کرو، میں وہی ہوں جو خشک روٹیوں کو بکریاں سے آیا کرتے تھے، ان کو تسلی دیا. بوڑھی عورت پکڑ لیتی تھی ہاتھ، گلی میں لے آتی تھی اور دیر دیر بات کرتی تھی، وہ حضور یہ بھی نہیں کہتے چھوڑو، یہ بھی نہیں کرتے تھے، یہ لکھا ہوا ہے. ارے کبھی سکین حقوق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، اللہ کے حقوق، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اللہ سے ڈرو ہر موقع پر. مراقبہ یہی کرایا جاتا ہے تصور میں کہ اللہ کا مراقبہ ہو، کھانے میں، پینے میں، بازار میں، ہوائی جہاں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈر، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ سے ڈرو. اس رائے باری جو اللہ ایک مرتبہ اللہ کہتا آدمی اللہ خوش ہو جاتا ہے، دنیا معفو ہے، دے دے کچھ کمی نہیں، گورنمنٹ خوش ہو جاتی ہے نا، ایک بار زمین کی لاکھوں روپئے دے دیتی کہ نہیں، اللہ خوش ہو جائے ایک مرتبہ، سبحان اللہ کیسے بخش دے، سب گناہ ہونا معاف کر جنت میں، جیسے فضل میں ہمارا کیا کوئی بگاڑے گا، اللہ میں کہیں گے ہمیں بگاڑو، یہاں یہ کوئی فوج یہاں کی نہیں ہے، وہاں نہیں، امریکہ کی، روس کی، کچھ نہیں، کار بیکار، یہ تو خود ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھے عرش پر، سب کو موت دے دیا، جبریل علیہ السلام بھی نہ رہے، ملک الموت بھی نہیں رہا. فرمایا لمن الملک اليوم، بتا آج کے دن کس کا ملک ہے، آؤ صدر او وزیر ہو بادشاہ ہو، آؤ بتلاؤ کس کا ہی ملک ہے، کوئی رہے تو پھر بہت. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، واحد القہار کا ملک ہے، آج کوئی بول نہیں سکتا، سب مر گئے، بولے گئے. یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے بھی حقوق اپنے حقوق بیان کیا، فوراً ماں باپ کے حقوق بھی بیان کیا. اطعام اطعام اشراق باللہ سب سے برا، اطعام اطعام توحید کے بعد میں کھانا کھلانا، اطعم الطعام وحد اللہ و عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بسلام. اللہ کی عبادت سب سے بڑا حق، دیکھیے حضور کی دیکھیے ترتیب ذرا دیکھیے، او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بسلام، اللہ کی عبادت ان کا حق ہے. سب سے تم کو وجود میں لانے والا اللہ ہے، اور ظاہری اسباب ماں باپ ہے، اس وجہ سے فوراً ماں باپ کے حقوق والا بدلایا ہے. محمد الرحمن و اتم الطعام کھانا بھی کھلایا کرو. خالی عقیدہ ہی نہیں عمل بھی کچھ کرو. محمد الرحمن اللہ کے بعد کیا کوئی کرے گا نہیں کر سکتے. کھانے کھلا اسی سے کچھ ترافی ہو جائے گی. یہ میری تحقیق ہے سب, یہ اور تحقیق کہیں نہیں ہے. اللہ نے کہا محمد الرحمن پھر کھانا کھلائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسول اللہ سے اپنے بندوں کو امتیوں کو آسانی کیا تمہیں بات کرو گے جا رہے. ارے اس کی طرح کے لیے کھانا نہ کھلا دیا کر اسی سے تمہارا اپنے بجرا کا کام. اور یہ بھی نہیں کہہ سکو تو سلام کر دیا کر زبان دکھانے میں کیا ہے. اتم الطعام محمد الرحمن و اتم الطعام کھانا کھلانا ہے مشکل نہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا بخل کی بنا پر, یہ نہ ہونے کی بنا پر افشار. اس میں کون سا بخل ہے جنت میں سلام, جنت میں سلام کی سے داخل ہو جاؤ گے. تین عمل دیکھنے ہوں گے. اللہ کی عبادت, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت, اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت, دل سے عبادت. کھڑے ہو جاؤ انی وجہ تو اے اللہ ہم نے آپ کی طرف چہرہ کر لیا, اب آپ جائیے. انی وجہ تو وجہ دل علی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بس اتنا سب اللہ کا حق ہے. یہ ہوگا اطعام کھانا. ایک روٹی کا ثواب اتنا ہوگا پلہ بھاری ہو جائے گا. نیکی ہوگا آپ کا ایک ہلکا رہے گا. روایت ہے ایک روٹی کا ٹکڑا یاد رکھا جائے رکھو. اتم الطعام یہ بھی نہیں ہو سکے تو سلام کا افشا کر. یہ ترتیب ہے اس میں کوتاہی اطعام طعام سے کرو اللہ کے بعد, اور اس میں افشا سلام سے. عبداللہ ابن مسعود برابر بازار جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ بازار جاتے ہیں کچھ خریدتے تو ہے نہیں, رہے تب تو خریدے پیسے بھی نہیں. کہا بات ہے کہا اے تو دوارے رہا ہوگا ان کو ایج تو دوارے اتنا نہیں سمجھتا. میں اس لیے بازار جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع زیادہ ملے. اسی میں مرد تب تک جنت میں سلام, جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے. تین ہی عمل, انہیں تین عمل کریں دیکھیں وہاں جائیں معلوم ہے کرے. او عبد الرحمن رحمان کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرو. تم کیا حق ادا کرو گے عبادت کے؟ دیکھیں عبادت کر کے رو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفر اللہ تین مرتبہ فرما دیتے. ہر ایک موقع تھا الحمدللہ کہتے, الحمدللہ ہم کو نماز کی توفیق ہو گئی. یہ نہیں کہا استغفر اللہ ہم نے کیا تو ضرور لیکن اس کے اندر نقائص ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قلب مبارک میں ایسی حرکت ہوتی ہے جہانی میں پانی ابل رہا ہے اس طرح حرکت ہوتی ہے. قدرت آئینی فی صلاح میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیسی نماز لیکن اس کے باوجود استغفر اللہ. معلوم ہوا طریق یہی ہے کہ سب کچھ کرو لیکن اپنے کم سمجھو, گنہگار سمجھو, پتہ وار سمجھو. بس یہی طریق مولانا, یہی سمجھ میں آ گیا سب کامیاب. اسی کی معرفت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا آدمی. نماز وغیرہ سب اس کے آلات ہیں. اصل تو یہی ہے جھکا دو اپنے کو خدا. ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی اللہ رب العالمین کے لیے. بس نیت درست کرنا ہے. بہت زیادہ اس شریر میں اعمال نہیں ہے, نیت کے پر ہے. نیت پر بنا, نیت کو ٹھیک رکھو اللہ کے رضا کی نیت, اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے رضا کی نیت میں کیا دشواری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دری کو آسان فرمایا. پہلے آپ لوگ گزار سے آتے کتنے دن لگتے اگر آتے کار سے آتے یا ٹیمپو سے کتنے جلدی آ گئے ہوائی جہاز سے آ جاتے. طریق کو آسان کر دیا اللہ نے. تو اللہ نے ظاہری طریق کو تو آسان کیا, باقی طریق کو مشکل کر دیں گے جو اپنے یہاں پہنچے گا. ہمارے تو پہنچنے کے لیے تو آسان اور اللہ تک پہنچنے کے لیے مشکل نہیں. ایک متعدد سے کہو اللہ ایک مرتبہ اللہ کا آنا دنیا معافیاں سے بہتر ہے. معذرت وہی کہتے ہیں کہ نہیں, ایک مرتبہ اللہ کا آنا دنیا معافیاں سے بہتر ہے. ایک مرتبہ اللہ کا وہ اللہ وہ ہے جی برگد کے ایک چھوٹے سے دانے کو پورا سایہ دار درخت بنا دیتا ہے, وہ ذات وہ ہے. جہاں تھا ہمارے گاؤں میں برگد تھا, ہم کو تو بڑی یاد آتا ہے, پورا آدھا گاؤں چھکے ہوئے تھا, اسی میں ہم لوگ جا کے پناہ لیتے تھے. کوئی اے سی پنکھا تو نہیں تھا, اس میں گرمی ہوتی تھی, درد کے نیچے پانی مبنی سے بعد سبھی لوگ رہتے تھے, بڑے چھوٹے سب دادا سب. وہ ایسا درخت تھا ہمارا نا کہ ایک طرح کا پانی روک لیتا تھا, آنے نہیں دیتا تھا گھر. تو مجھے یاد آیا جب یہ کہا تھا, میرے گاؤں کی یاد آتا ہے, اسی زندگی گزری ہم لوگوں کی. ایک بار اللہ تعالیٰ کی شان کیا کوئی ہے بات. اوم عبد الرحمان و اطعم الطعام و افشوا السلام تدخل جنت بالسلام, شانتی سے داخل ہو جاتا. یہ روایت, یہ حدیث میں نے بیان کیا تھا, عبد الطیف بھائی تھے ادھر آپ لوگ طرف, بہت کون ہے پتا وہ جگہ ہے جہاں مکان کا بنا, وہاں بیان کیا میں نے. عبد الطیف بھائی تھے, کہا ہمارا نا بڑا اچھا کیا بیان کر دیا, کھانے کھلانے میری بیوی دار روکتی تھی, آپ نے بیان کر دیا بہت ٹھیک, ہمارا ماحول تھا حل ہو گیا ہمارا. بہت کہا کہ بیوی روکتی تھی, بہت پڑھا کا آدمی تھے, بہت ہم لوگ رہے وہاں, وہ نام دے رہے آپ مجھے کر دیں جہاں ہیں عبد اللہ پوچھئے گا, بہت وہاں بھی جانا آنا بہت ہوا. بہرحال اطعام اطعام سب سے اضلاعی کھانا کھلایا, یطعمون الطعام علی حبه مسکینا یتیما واسیرا, کھانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو اسیر کو, وہ یطعمون الطعام علی حبه مسکینا یتیما, باوجود اپنی ضرورت کو علی حبه اس کھانے کی ان کو خود ضرورت ہے, بھوکے ہیں جن کو کھلا دیا ہے. اللہ تعریف کر رہا ہے, وہ تیمون تام علا ہوں گی مسکینوں یتیموں واسرا, اللہ کے لیے کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے. کھانا روٹی بہت بڑی چیز ہے, کہتے ہیں بھوک لگتی ہے اور پھر روٹی مل جاتی ہے کہ نا شکر ادا کرتا ہے. بھوک کی تلافی کے لیے اللہ نے روٹی بھی بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو پانی پلا دیا تھا, سب جانتے ہی ہوں گے, کچھ ابھی تشریف لے گئے گھاٹ تھے کنواں تھا, وہ بجائی لڑکیاں اپنے بکریوں کو یا گائے کو, بکری رہی ہوگی لے کے. بہت دیر پوچھا موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے, یہ بچی کیا بات ہے تو کھڑی ہے, کہا کیا کرے مرد ہے زوراور ہے, ہم لوگ لڑکی ہیں, باپ ہمارے بوڑھے ہو چکے ہیں شعیب علیہ السلام, علیہ السلام رحمت شفقت عنایت جو انبیاء کا اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے, کہا بیٹی رہو تم میں پلا دیتا ہوں پانی. اب وہ مجمع میں گھس گئے پلا دیا, لے دے دیے وہ عورتیں گئی لے کر کے. ادھر موسیٰ علیہ السلام دھوپ سے نکل کے اس سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور مانگا اے اللہ میں بھوکا ہوں روٹی دے. موسیٰ علیہ السلام روٹی کے تھی وقت, اے اللہ میں بھوکا ہوں روٹی. شعیب علیہ السلام نے پھر بلایا کہ تو اچھا لڑکا ہے, لڑکیوں نے اشارہ کیا پھر شادی بھی ہو گئی, لیکن روٹی کے حضرت علی نے کہا کہ انہوں نے روٹی کی لفظ نہیں کیا خواہش, یہ حضرت علی کی روایت ہے کہ انہوں نے روٹی مانگا, روٹی ایسی چیز ہے لکھا وہیں پر کہ اگر بھوک نہ ہوتی تو آدمی سب فرعون ہو جاتے, بھوک ویسے سب پوک جاتے ہیں, بھوک ایسی چیز ہے بڑے بڑے لوگ ہاتھ پہ آ دیتے ہیں روٹی. اللہ تعالیٰ کھانا مل جائے اللہ کا شکر, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. انانیت بھوک لگتی ہے سب انانیت ختم ہو جاتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام, بغیر حول منی ولا قوہ. یہ بھی ایک روایت ہے ابو داؤد میں. ماشاء اللہ تعالیٰ کی امیری تھی, بہت خوش تھے. ایک ساتھ غلام آپ ہو جاتے ہیں, اللہم اطعمنی اطعمنی وسقانی من غیر حول, الحمدللہ الذی اطعمنی من غیر حول منی ولا قوہ, بغیر حول قوہ کم کو روٹی دے دیا ہے. ابو داؤد غلام آپ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے سب انتظام کر دیا ہے. اتنا کر لو, کیا مشکل ہے, کر لو. کھائے ہوتے ہی دیتے الحمد للہ, کہنے میں کیا دیر لگے گی. کر لو الحمد للہ بھی کر لو, کھائے نہیں پھر میں بسم اللہ کر لو الحمد للہ کر لو, حق ادا ہو جائے. یہ کھانا تمہارا سب عبادت. آتا سے وہ نومتی کما آتا سے وہ قومتی. حضرت معاذ کا مقولہ ہے, نہیں مانا. میں اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں جیسے تہجد کی نماز پڑھنے کو. نیت صحیح ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہے کہ ہم سو رہیں گے, دل دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو مزید عبادت کریں گے, فجر کو اٹھ جائیں گے, وہ سب عبادت ہے. کتنا عمدہ صحابی دعا کر سکتے تھے, آتا سے وہ نومتی کما آتا سے وہ قومتی. جیسے میں اپنے نوم کو عبادت نہیں کرتا ہوں سونے کو, جیسے تہجد کی نماز پڑھنے کو نہیں کرتا. اللہ نے نیت کو آسان فرمایا. اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان ہے. ایک اللہ کا میں نے کہا ایک اللہ کہنے کا دنیا معافی حاصل. ماں محمد احمد صاحب کہتے تھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر پوری دنیا میں سما نہیں سکتا ہے. ماں اللہ باری دادا باری تارا کو راضی کرنا سب سے بڑی چیز عبادت ہے. اس کے بعد اطعام اطعامی ہے, افشاء سلام. یہ اصول آداب اسلام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اگر یہ چیز رہی بس سوچنے کی, تھوڑی سی حرکت دینے کی اپنے قلب کو ضرورت ہے. بہت زیادہ مجاہدات تو ابھی معافی کر دیا ہمارے بزرگوں, لیکن سنت کے اتباع یہ ضروری ہے. کھانے میں, پینے میں, سونے میں اتنا ہے. اللہ بہت اچھے مشاب تو دیر بھی ہوگی. یہی لگائی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا زیادہ زیبا ہے. کوئی بات ہے اللہ کی مرضی خلاف ہے, جیسے غیبت ہو رہی ہے, بھائی کہ کھڑے ہو جا چلے جاؤ, لیکن شرم ہو لوگوں سے کہ جانے سے. اسی میں لکھا ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کی فکر ہے, یہ اللہ چاہتا کہ یہاں سے ہٹو. اس مجلس سے کتنی عمدہ مجھے بھی نہیں معلوم کر دیا. آپ لوگ برکت سے کھڑے ہو. کہتے ہیں کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو اول تو انکار کرنا چاہیے. اگر کوئی اس کی بات نہ سنے تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہو. اور خلقت کی حیا اللہ کے لیے کھڑے ہونے سے باز نہ رکھے. مخلوق کی شرم سے تم نہ اٹھو. اللہ چاہتا کھڑے ہو جائے, مرضی سے چلے جاؤ, چلے جاؤ, کیا مشکل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا زیادہ بہتر ہے. مخلوق اللہ احکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے. اسے ہم کو پیدا کیا, وہی کھانے پینے کا. کوئی تمہارا پڑوسی نہیں دیتا کھانا, اللہ دینے والا. بہت اچھا لکھا مجھے. کیونکہ اللہ سے شرم کرنا زیادہ زیبا ہے, اللہ اور رسول کا راضی رکھنا لوگوں کے راضی کرنے سے زیادہ مناسب ہے. یہی پڑھا تھا بیان کیا میں نے. یہ تشریح ٹھیک کیا ہم نے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, واللہ ورسول احق ان یرجو. اللہ اور رسول کا ذات ہے اس کی اطاعت. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کی غیبت 36 جنا سے جو حالت اسلام میں ہو زیادہ شدید ہے. پھر اس کے بعد آداب دکھ رہا ہے تھوڑا سا. اگر فقیر ان سے خالی ہے تو اسی طرح فقیر کو ظالموں سے کنارہ کش رہا جائے جو اللہ والا ہے, ظالموں کا ساتھ لگا, کیونکہ ظلم کرنے سے جو عذاب ہوگا, ظلم میں مرن کرنے والے کا بھی ہوگا. ظلم بہت بڑی چیز, بری چیز. ظلم ان لوگ کتابوں میں والے ہیں کہ ظلم ان چیزوں میں سے ہے کہ اس کی قباحت ابتدا سے چلی آ رہی ہے. جیسے کذب کی نور نوار میں چل ہے, جیسے جھوٹ, یعنی کہ شریعت کے آنے کے بعد جھوٹ کی مذمت ہوئی, یہ تبھی طرح سے شروع ہی سے جھوٹ کی مذمت ہے. جیسے ظلم کی مذمت ہے, یعنی کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا تب معلوم ہوا, نہیں, ظلم کو پہلے سے برا لوگ سمجھتے ہیں, ظلم کرنے کے باوجود ظلم کو برا, یہ نہیں کرتے. ظالموں سے کنارہ کش رہا وہی چیز ایسی نہیں. حجاج نے ایک دفعہ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ قلم اٹھائیے, قلم دباؤ اٹھائیے. کہا نا, نہیں اٹھاؤں گا, کیونکہ اس سے تم خلاف کسی کو لکھو گے قتل وغیرہ کا, میں اس میں موئی نہیں بننا چاہتا. جب خود ڈرتا کہ ان کو بھی قتل کرا دیتا, یہ ہوتا تھا کرائی دیتا. ظلم کی اعانت ہے. فقیر کو چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی ظلم نہ ہونے پائے. بہت سارے جہان سے علم ظاہر ہو, اس کی قدر نہ کرو. وہ سارے جہان, ایک تو ظالموں سے کنارہ رکھنا یہ ضروری, دوسرے آخرت والوں کو ترجیح دینا, یہ چار چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظالموں سے کنارہ رکھو. تم اگر اس تصوف کے راستے میں دین میں آ رہے ہو تو ظلم کا ساتھ رکھ دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کو ہر معاملے میں, آخرت کو, یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے. وہ یوسرون آ رہا انف سے ورو کال میں خساتا بھی پڑا تھا, بھوک لگی ہے خود, لیکن دوسرے کو ترجیح دے دینا. ایک صاحب تھے بہت بڑے عالم, وہ کہتے تھے لندن بیان کیا ہے کہ سب سے بڑی قباحت ان کی یہ ہے کہ اگر ایک کھانا ہو, ایک خوراک, اور باپ بھی بھوکا ہو اور بیٹا بھی بھوکا, انتہائی. لیکن وہاں کی تہذیب یہ سمجھ آئیے کہ تم کھا لو اس کو چھوڑ دو, باپ کو چھوڑ دو, جو ہے کچھ اسلام میں. انہوں نے خود جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا, جہاں کہ آپ ان کی قباحت اس سے بڑھ نہیں ہو سکتی کہ باپ بھی انتہائی بھوکا ہو, بیٹا انتہائی بھوکا, ایک آدمی کا کھانا ہے تو بیٹا کھانے کا باپ کو نہیں پوچھے گا. یہاں یہ نہیں, آپ مسلمانوں میں ہو نہیں سکتا. اسلام یہ سکھاتا ہے, جو سرو نالا امپتے ہوں بڑا کار میں خساسا ہے, اپنے نفسوں کو, دوسروں کو ترجیح دے, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑیے. وہ یوں سرو نالا امپتے ہوں بڑا کار میں خساسا ہے, جو دہی فقر و فاقہ ہو, لیکن ماں باپ کو بھوکا نہیں دے سکتا. اب بھی اسلام کے جنارہ کرنا, دوسرے آخرت والوں کو ترجیح دینا. آخرت, ایک جگہ ہم لوگ گئے دعوت تھی کہیں, ہمارے لڑکے بھی تھے, اچھے آدمی تھے, اب تو کوئی ہوتا بھی نہیں, پہلے ہوتا تھا کبھی, تو جو بڑے آدمی آتے تھے ان کو پہلے کھانا کھلاتے تھے. اب ہم لوگ سوچتے تھے کہ اب ہم لوگ کی باری آئے گی, چل بس ہم بیٹھے بھوکے, اس کے بعد دوسرا کوئی بڑا آدمی آ گیا, تیسرا آدمی آ گیا آفیسر, اس کو کھلا رہے گئے, ہم لوگ بیٹھے, پھر آئے تیسرے, بتلاؤں گا پھر ڈالوں گا. ہم اٹھ گیا, میں نے کہا چل تم یہاں سے, خصیص آدمی ہے, اس کے اندر سے دنیا دار ہے کوئی, اور سب لڑکے بھوکے, وہ تو کھائے پیے آئے رہے ہوں گے, اصل بات چائے بھی پیے رہے ہوں گے, وہ تو لڑکے چائے بھی نہیں پیے رہے ہوں گے. میں کہوں گی بہت پھر بات ہوئی, اور بھی بہت سے واقعات ان کے ہیں, ترجیح آخرت والوں میں, جو اس راستے کا مخلص سالک ہے, وہ ضروری ہے کہ جس راستے میں جا رہا ہے اوروں کو ساتھ لے تاکہ وہ مدد کرے تمہاری، ان سے زیادہ مدد ملے گی بنسبت بڑے لوگ. واقعی شیخ نے سچ فرمائے، ساتھ تھامی فرما رہے ہیں، کیونکہ ظالموں سے کنارہ کرنے میں دین کی سلامتی ہے. وجہ یہ کہ ظالموں کی صحبت نور ایمان کو تاریک کر دیتی ہے، نور ایمان جو ہے، اور ان سے کنارہ کرنا عذاب الہی سے بھی بچانا ہے. فرمایا اللہ تعالی نے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، یہ ظالموں کی طرف مت جھکو، ایسا تو نہیں کہ آگ پہ تم پہنچ جاؤ جہنم کے پھر ظالم کی صحبت، ظلم کی کبھی طرف داری نہ کرو، کیونکہ ان کے بعد یہ صوفیہ کو لکھ رہے ہیں. کون لکھ رہا ہے؟ اتنا بڑا آدمی ہے اسکندری. حضرت عائی صاحب نے مہا تھانوی سے مکہ معظمہ میں کہا کہ اس کا ترجمہ کرو. حضرت عائی صاحب شیخ تھے، سفری کا ترجمہ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. بہرحال میں اکثر سنا دیا کرتا ہوں، آج یہ شاید مضمون کبھی نہیں سنایا آپ لوگوں برکت سے، سمجھ نہیں آتا کیا سناؤں. میں ایک لفظ وہی ارضاء باری تعالیٰ آیا کر دیا میں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں ارضاء باری اللہ تعالیٰ رانی سب رانی، اللہ رانی سب رانی، اللہ اللہ کے رضا جس میں ہو اسی کو اختیار کرو. مخلوق تو لکھا ہے حضرت عائشہ کے یہاں حضرت معاویہ گئے نصیحت طلب کرنے کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عمر، انہوں نے کہا دیکھو اگر دوسروں کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ تو ناراض ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی ناراض کر دے گا جس کے لیے تم نے کیا ہے. زبردست، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی دوسرے کو تم نے ناخوش کیا تو اللہ راضی ہوگا اس کو بھی خوش کر دے گا. حدیث مشکات وغیرہ میں ہے، نہیں پوچھا ہے کہیں، یہ کلیہ ہے. حضرت عائشہ کلیات بیان کرتی تھی، عورت تھی، لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا کہ حضرت معاویہ جیسا آدمی ان سے نصیحت طلب کر رہا ہے. تو میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ ایسی بنو کہ تم سے بھی ہم لوگ کبھی مشورہ کیا کریں. نے لکھ دیا ایم اے بی اے سب ہو رہے، کوئی کوئی موریو میں بھی ہونا چاہیے. ہے اللہ کا شکر ہے، اس لیے میں ایسا قائم کیا ہم نے. ایک آدمی آئے بہت بڑے تھے، ان کا مولانا ایک لڑکیوں کا اسکول قائم کر لیے، تو اسی ذہن میں چیز تھی وہی ہے لیکن دعا کرے اس کا حق ہم لوگ ادا کر سکے. عبداللہ بھی جگہ رہتے ہیں، ان کی بیوی بھی لڑکی پڑھنے بھی جاتی ہے وہاں باوجود. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دائم رکھے، اور ارضائے باری تعالی اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ فکر ہو بڑی سوال، کسی کو ناراض نہ کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کسی کو ناراض، اللہ کو راضی کرنے میں کسی کو ناراض نہیں کرنا. اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے. ابھی حضرت عائشہ کی بات سن لیا ہم نے، عائشہ کہا کہ دوست اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو ناراض، اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا. آج یہی کر دے ہمارے یہاں بہت کہتے تھے سلام کیا کرو راضی ہو جائے گا، بہت کہتے تھے کوئی تم سے ناراض ہے سلام کرو، ایک مرتبہ میں اگر نہیں متوجہ ہوگا دوسرے میں ضرور متوجہ ہو جائے گا، تم سلام کرتے رہو. جہاں تین چیز ہے، تین حقوق ہیں ہمارے اوپر، اللہ کے، اللہ کے رسول کے، اللہ کے بندوں کے. اللہ کا حق یہ کہ نماز پڑھو، رسول کا حق یہ کہ درود شریف پڑھو، اور لوگوں کو حقوق یہ کہ سلام کرو. ہے یہ ماشاء اللہ رسول اللہ، کوئی کہہ نہیں سکتا تم، ارے کوئی جانتا ہوتا اس کو، ارے ہم کو یاد کرو. تین حق ہیں، اللہ اور رسول اور کون، ہاں مخلوق. اللہ کا نماز پڑھو، اللہ کا حق ادا، درود شریف کی کثرت کرو حضور کا حق ادا ہوگا، اور باہم ایک دوسرے کو سلام کرو لوگوں کے حقوق ادا ہوں گے. بیٹھو کوئی بڑھا دو اگر اس نے کہا السلام علیکم کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو، یہ بھی قرآن میں ہے. بہرحال اتنی بات ہو گئی، لوگ منع کرتے ہیں بہت زیادہ نہ بولا کرو. اللہ تعالیٰ اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کو بھی قبول فرما، مجھ کو بھی، ہمارے تمام ذریات متعلقین کو بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق برامد فرما. دنیا محتاج ہے، عالم یہ جل رہا ہے، برس کر بجھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. عالم یہ جل رہا ہے، برس کر بجھائیے. یہ تعلیمات جو ہیں یہ بارش ہے، باران رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو عمل بھی ہم اس پر کریں اور اشعال بھی کی طرح. اس میں بڑی کمی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور فرمائے، کوتاہیوں کو دور فرمائے، اپنی خاص رحمت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. ہم سب کو اپنی رحمت سے سیراب کر دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.